Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 79. ayet-i kerime bir önceki ayet-i kerimede dile getirilen insanın başına gelen iyilikler ve kötülüklerin sebep ve mahiyetiyle alakalı açıklama getiriyor. Yani onun devamı. Ma asabeke min hasenetin fe minallah. Sana iyilik ve güzellik namına ne isabet ederse Allah'tandır. Ve ma asabeke min seyyiatin fe min nefsik. Sana isabet eden kötülük de her ne kötülük isabet ederse o da kendi nefsinden dolayıdır. Ve arselnâke linnâsi rasûle. Ya Muhammed, biz seni insanlara bir rasul olarak gönderdik. Ve kefâ billâhi şehîde. Şahit olarak da Allah yeter. Başkalarının şehadetine ihtiyaç yok. Cenab-ı Allah yani adeta diyor ya, ben seni rasul olarak gönderdiğimi biliyorum ya, önemli olan budur. İnsanlar sana ister iman etsin, ister etmesin. Haşa, ister sana hakaret etsin, ister yüceltsin. Bunun benim sana karşı olan tutumumu, sana karşı olan rahmet ve ihsanımı, engin merhametimi, lütuflarımı etkileyen bir tarafı yoktur. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا diyor. Şahit olarak, tanık olarak Allah yeter. Başkasının şehadetlerinin senin risaletinle alakalı herhangi bir kıymetleri yoktur. Onlar şahitlik ederlerse kendileri adına hak olan bir şahitlik yapmış olurlar. Kendileri adına. Ve bu şahitliğin ancak faydası kendilerinin olur. Bize dedik ki kadere imanın bir ifadesidir. Hayır da şer de Allah'tandır. Bunun bu ayet-i kerime ile doğrudan alakası o manada yoktur. Hayır ve şer Allah'tandır derken özellikle şu inanç reddediliyor. Biliyorsunuz İslam öncesi İran'da İki tanrıcılık vardı. Hayır tanrısı ve şer tanrısı. Hayır ile şer sürekli olarak birbiriyle mücadele halindedir. Her ne kadar şu anda biz şerrin galip geldiğini görüyorsak da bir gün gelecek hayır mutlaka galip gelecektir derler. Ve hayrı yaratan hayır tanrısıdır. Şerri yaratan da şer tanrısıdır. Bu bir şirktir. Allah'ı tevhide muhaliftir. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, kısacası İslam akaidi, Allah'la birlikte bir takdir eden, Allah'la birlikte bir var eden, Allah'la birlikte bir tedbir eden, Allah'la birlikte kainatı idare eden, eşyayı halk eden, olayları meydana getiren ikinci bir ilah, bir güç, bir kuvvet, bir takat yoktur. Onun için müminin tevhidi dile getiren en önemli ifadelerinden birisi de hangisidir? La havle ve la kuvvete illa billah. Yani ben ey Rabbim itaat ediyorsam senin bana verdiğin güç, kuvvet ve hazırladığın imkan ve sebeplerle itaat edebiliyorum. Bunları sen bana bahşetmezsen, lütfetmezsen itaat edemem. Eğer ben kendimi bir masiyetten koruyabiliyorsam senin bana ihsan ettiğin güç, takat ve halk etmiş olduğun esbab ile kendimi masiyetten koruyabiliyorum. Yoksa ben ben olarak kendi dışında senden hiçbir şey istemeyerek veya hiçbir yardım gelmeden bunları kendimin ortaya koymaklığım, meydana getirmem söz konusu değildir. Kainatta her bir şey öyle. Ancak maalesef dilimize farkında olsak da olmasak da şirk kokan tabirler şiirlerimize, edebiyatımıza, şarkılara, türkülere girmiş bulunuyor. Müslüman olarak bunlara dikkat etmemiz lazım. İsteyerek veya istemeyerek bir şekilde bir şarkı, bir türkü mırıldanabilirsiniz. Onların sözlerine dikkat ediniz. Felekten bilmem neden bahseden dünya kadar şarkı türkü var. Felek vurdu taş ile diyor. Ne demek yani? Felek kimdir, nedir? Felek benim hanemi viran ettin, evimi yıktın felek diyor. Böyle bir şey olur mu? Felek nedir? Felek gezegenlerin, yıldızların döndükleri yörüngedir. Feleğe sen böyle bir güç atfedersen ne demektir? Demek ki sen yıldızların insanın mukadderatı üzerinde etkin olduklarını, insanların kaderini, takdirini etkilediklerini kabul ediyorsun demektir. İslam'a göre mukadderat sadece Allah'ın elindedir. Başkasının elinde olması zaten akıl kabul etmez, mümkün değildir. Yıldızın kendisi ne ki? Kendi kendisini etkileyebiliyor mu ki? Şu kadar milyonlarca ışık yılı ötesinde efendim bir kum mesabesinde olan bir insanın mukadderatını etkileyebilsin. Bunu akıl kabul etmez bir defa. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla biz inancımızı tevhidi esas alarak şekillendirdiğimiz takdirde ve bu mahiyetteki bir inançla toplumumuzu, etrafımızda olanı biteni ele aldığımız takdirde temizlenmesi, ayıklanması, insanların bu konuda şuurlandırılması gereken hususların oldukça fazla ve yoğun olduğunu görürüz. İnsanlar elbette biz Müslümanım diyen bir insanı, İslam'ı, imanı reddeden, ortadan kaldıran bir halini görünceye kadar onun Müslümanım dediğini kabul ederiz. Gördükten sonra da aydınlatırız, izah etmeye çalışırız. Allah'ın kitabının hükmünü, Resulünün sünnetinin hükmünü açıkça ve kesin olarak öğrendikten sonra reddetmekte direnirse o zaman hakkında hüküm neyse onu veririz. Ama ne yaparız? Bu bilmeyen insanlara öğretmek zorunda olduğumuz, anlatmak zorunda olduğumuz çok şeyler bulunduğunu söylemek istiyorum. İnsanlarımız bilmiyorlar. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'da mübarek yüzü kanadığı vakit Rabbim kavmime mağfiret buyur. Çünkü onlar bilmiyorlar. Biz bugünkü Müslümanlarda bu peygamberi merhamet maalesef kalmamış. Önümüze geleni cehenneme yolluyoruz. Ya acele etme. Belki senin vesileyle cennete gider. Senin de merteben yükselir. Ama onun cehenneme gitmesini sana bir kârı olmaz. Bir kazancın olmaz. Çırpın. Onun cehennemin kenarına gelmiş dahi olsa onu cehennemin kenarından çekmeye, kurtarmaya çalış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben diyor, sizleri diyor, bellerinizden yakalamış, kurtarmaya çalışırken siz, kendisini ateşe atmak isteyen ateş böcekleri gibi, elimden kurtulup o ateşe atılmak istiyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakın, bu harika benzetmeyi evvela edebi bakımdan çok harika bir benzetme bir defa. O onun üzerinde ayrıca durmuyor. O başka bir konudur o. Edebi bir sohbet olur. Peygamberin edebi anlatımları söz konusu edilir. Onun üzerinde ayrıca durulur. Uçurum kenarındasınız diyor. Düşmek üzeresiniz. Ben sizleri bellerinizden kavramışım. Çekmeye çalışıyorum. Siz ise benim elimden kurtulmak istiyorsunuz. Ve ateş böceklerinin ateşe hücum etmeleri gibi o uçurumun dibindeki ateşe yuvarlanmak istiyorsunuz diyor. Şimdi burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanları cehennemden kurtarmak isteme gayreti bundan daha büyük bir anlatımla anlatılamaz gerçekten. Bize örnek olmalı diyor. İnsanlara şefkat duymakta, merhamet beslemekte, onlara hakkı doğruyu göstermekte, biz de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu şekilde bir iktibasta bulunalım. Yani onun bu aydınlığından biz de istifade edelim ve bu insanlara biz de bunu sunmaya çalışalım. İnsanlar bu haldedir derken, haydi onlardan ümidimizi keselim manasına söylemiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğinde bile Ebu Talib'e iman etmesini teklif etmiştir. Bu sadece Ebu Talib imanla mı öldü, imanla mı ölmedi meselesiyle alakalı değildir. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir insanı cehennemden kurtarmak noktasındaki aşırı gayretini gösteriyor. Benzeri bir gayreti Medine'de bir Yahudi komşusu vardı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çocuğu zaman zaman gelir Peygamber Efendimiz'e ufak tefek hizmetlerde bulunurdu. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e çocuğun hastalandığı haberi ulaşıyor. Ölüm döşeğinde diyorlar. Hastalanıyor, öldü, ölecek. Hastalandı, öldü, ölecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hemen ziyaretine gidiyor. Ona ey oğul diyor. La ilahe illallah de ve kurtul diyor. Çocuk babasına bakıyor. Babası Ebul Kasım'a itaat et diyor. Kelime-i Tevhid'i söylüyor ve çocuk kısa bir süre sonra nefsini, ruhunu teslim ediyor. Bir Yahudi çocuğuyken belki de Resulullah'a hizmetinin bereketiyle Allah-u Teala ona sahabi olarak ölmeyi nasip ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çıkarken ne diyor? Benim vasıtamla bir nefsi cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun. Benim vasıtamla bir nefsi cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun. Ölüm döşeğinde bir çocuğu, amcasını veya bir başkasını ihmal etmiyor. Biz de insanların uygun zamanlarını, müsait zamanlarını, onların icabete yakın olduklarını tahmin ettiğimiz zamanlarını, hakikati eğip bükmeden, fakat nefislerini de galeyana getirmeden, gereken dikkati ve özeni göstererek, onlara bu dini, bu dinin gerçeklerini, hele Müslüman olmakla birlikte dini bir şekilde yanlış bilen insanları uyarmak, onlara doğruyu öğretmek noktasında elimizden geleni esirgemeyelim. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hayber fethinde Ali radıyallahu anh'ı gönderince ya Resulallah onlarla ne için savaşayım diyor. Ta Müslüman oluncaya kadar onları kırayım geçireyim mi diyor. Ya Ali diyor, şunu bil ki diyor, Allah'ın senin vasıtanla bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Hayber'in kaleleri, Hayber'in malı, hurmalıklarının hiç kıymeti yok. Bir kişi senin tebliğinle, senin onların üzerine giderken onlara İslam'ı davetinle iman etsin, Hayber'in hepsinden, dünyanın hepsinden daha hayırlıdır. Müslüman bunu, bu değerlere göz diktiği vakit dünyanın peşinden giden o zavallılardan çok ayrılır. Farklılığı ortaya çıkar. Ve bu hali bile onları bile çok etkiler. Niçin? Çünkü onlar kendilerini görüyorlar, bir de Müslüman'ı görüyorlar. Kendileri bakıyorlar ki beş kuruşluk bir menfaat için babasının bile gözün yaşına bakmıyor. Bakacak ki Müslüman Allah'ın dinini bir kimseye ulaştırmak için işini bırakıyor, karını bırakıyor, daha çok para kazanak yerin icabı da kazanmıyor, havsalası almıyor. Ama dünyanın üzerine helal haram demeden koşmamız, bizimki koşmamız onlarınkine de benzeyecek olursa onlar aradaki farkı göremeyecekler. Farklı olalım diye ortaya çıkalım da demiyorum. Hayır. Yapmamız gerekeni yapma noktasında söylüyorum. Üzerimize düşen sorumluluklarımızı ifa edelim demek istiyorum. Ve bu manada davet yolu, insanlara İslam'ı getirmek yolunun, götürmek yolunun güllü gülistanlık bir yol olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Elbette meşakkat çekeceksiniz, sıkıntı çekeceksiniz. Bir takım maddi zararlarınız da belki olacak. Fakat bu iyiliktir yaptığınız ve bunun karşılığı da iyilik olacaktır. Sana diyor, ne iyilik isabet ederse bil ki o Allah'tandır ve sana bir kötülük isabet ederse senin nefsindendir. Yani bize isabet eden kötülüklerin sebebi bizim kazandığımız günahlardır. Manası budur. Yoksa kötülüğü sen kendin yapıyorsun değil. Zaten mana öyle yürümez. Nefsinden dolayı sana isabet eder demektir. Nefis neye meyyaldir? Yusuf suresinde denildiği gibi saydı billah innen nefse leemmâratun bissû'i illâ mâ rahime rabbi. Şüphesiz ki nefis kötülüğü çok emreder. Çokça emreder. Rabbimin rahmetiyle esirgedikleri müstesna. Dolayısıyla bu yaptığımız kötülükleri Cenab-ı Allah kendi irade ve takdiriyle karşılıklarını bazen dünyada hemen verir. Mesela hepimizin kafasında canlı bir örnek olduğu için söylüyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Uhud Harbi'nde Ayneyn Tepesi'ne ne yaptı? Okçuları yerleştirdi. Onlara yerinizden kesinlikle ayrılmayın. Akbabalar üzerimize gelmiş konmuş cesetlerimizi parçalıyor. Bu hali görseniz dahi yerinizden ayrılmayacaksınız diyor. Bundan daha kesin emir olmaz. Fakat Müslümanların önemli bir bölümü ganimetlerin toplandığını görünce savaş bitti zannediyorlar. Ve onlar da ganimetler toplanacak, bize kalmayacak düşüncesine kapılanlar Peygamber Efendimiz'in bu emrini, başlarındaki komutanın onlara ihtar etmesine, uyarmasına rağmen yerlerinde durmuyorlar büyük bir bölümü. Tabii arkasından Halid bin Velid dolaşıyor, henüz Müslüman olmamış ve İslam ordusuna ciddi zararların verilmesine atlılarıyla beraber sebep teşkil ediyor. Şimdi burada bir netice var. Nedir o? Müslümanlardan da bunun neticesinde 70 kişi şehit düşüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dişi kırılıyor, miğferi yüzüne geçtiği için yüzü yaralanıyor vesaire. Ve daha başka zararlar. Müslümanlar bozguna uğruyor kısacası. Sebep onların bir an için ilahi emre, peygamberi emre itaatsizlik etmeler. Böyle bir kötülük neden isabet etti? Bizim nefsimizin emrine, sesine kulak verişimizin neticesinde isabet etti. Veya bazı alimlere göre, müfessirlere göre burada zikredilmemiş bir soru edatı vardır. Yani sana isabet eden her bir iyilik Allah'tandır. Ve sana isabet eden kötülük de kendi nefsindendir, öyle mi? Hayır diyor manasına. Yani öyle mi? Yok öyle bir şey manasına. Diye açıklayan müfessirler de var. وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا Sen insanlara bir Resul olarak gönderildin bizim tarafımızdan diyor. Dolayısıyla onlar seni Resul olarak bilip tanısınlar. Sen kendi hevandan konuşmuyorsun. Onlara ne söylüyorsan başkaları gibi kendi kafandan, kendi bilginden, kendi deneyimlerinden, tecrübelerinden istifade ederek söylemiyorsun. Sen bir Resul olarak bu dini onlara tebliğ ediyorsun. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere sen onlara karşı bir Resulsün ve bir Resul olarak vazifeni yapıyorsun. Onların da seni böylece bilmeleri, böyle kabul etmeleri, senin risaletine iman ederek senin bir Resul olman hasebiyle sana gereken itaat ve teslimiyeti göstermeleri icap ediyor. Bunun için 80. ayet-i kerime bu hakikati dile getiriyor. Men yuti'ir rasule fakat ata'a Allah. Ve men tevella fema erselnake aleyhim hafiza. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu ayet-i kerime dururken bazılarının veya gerek İslam tarihinde gerek günümüzde bir takım fırkaların hiç de haklı olmadıkları gerekçelerle Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesinin dindeki yerini daraltmak istemelerini, yok saymalarını diyerek de öyle onların aşırılıklarına aşırılıklarla mukabele etmek istemiyorum. En azından daraltmak istemelerini ben hayretle karşılıyorum. Bakın Cenab-ı Allah Resul'e itaati kendisine itaatle özdeşleştirmiş bulunuyor. Şimdi Allah rızası için şöyle düşünelim. Eğer bu ki böyle yorumlarlar maalesef onlar. Efendim bu peygamber hayattayken böyleydi. O zaman bu ayet-i kerimeyi peygamberin vefatından sonra kaldıralım kardeşim. Teberrüken mi okuyacağız biz bunu? Bana bu ayet-i kerimenin şu asırda Resulullah'ın vefatından sonra bu ayetin bu bölümünün ümmete ne söylediğini anlatsınlar. Ne anlatıyor? Eğer peygamber vefat ettikten sonra benim Resulullah'a itaat imkanım kalmadıysa Allah'a nasıl itaat edeceğim? Çünkü Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Demek ki Resul'ün vefatıyla ümmetin elinden Allah'a itaat etme imkanı dağılmış oldu. Öyle mi anlayacağız ayet-i kerimeyi? Bu ne biçim anlayıştır? Ne çarpık anlayıştır? Bunun yerine hakikate uygun olarak ayeti şöyle anlasak daha güzel olmaz mı? Cenab-ı Allah ki birinci derste kısaca buna temas etmek istemiştim. Yani dolaylı olarak bu anlamda bir şeyler söylemiştim. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim için gereken şekilde muhafaza için gerekli esbabı halketti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmemiz için de onun sünnetinin muhafaza edilmesi için gereken esbabı, yani haşa Cenab-ı Allah hikmetsizlik isabet edecek diye söylemek istemiyorum, fazlasıyla hazırladı diyeceğim. Fazlasıyla dünya tarihinde ümmetin, Müslümanların elindeki sünnet gibi zengin ve sağlam bir birikim hiçbir kültürde, hiçbir medeniyette, hiçbir dinde, hiçbir inançta yoktur. Hiçbir inançta yoktur. 80 sene, 90 sene önce yazılmış olan eserlerin mevsukiyetinden bizim şüphemiz var. Hepsinde olmasa bile en azından ya bu ifadelerde bir artma var, bir eksilme var, bir değişme var, bir değiştirme var deniliyor. En iman dairesi içerisinde olanlardan tutun, en küfür dairesinin içerisinde olanlarına kadar. Hepsinin eserlerinin mevsukiyetinde Resulullah'ın haşa sünnetiyle kıyas edilmesi mümkün olmaz. Yığın yığın şüpheler, tereddütler, itirazlar var. Oysa Allah Resulü'nün sünneti bu ümmet için Allahü Teala esbabını öyle hazırlamış ki, öyle muhafaza edilmiş ki, bu ancak Allahü Teala'nın özel bir takdiri ile izah edilebilir. Az önce söylediğim gibi, gerçekten sünnet ve sünnet ilimleriyle alakalı olarak ortaya çıkan çalışmaları anlatmak, bunları sadece anlatmak ama, tanıtmak, sadece bunun için aylarca ders yapılabilir. Aylarca ders yapılabilir. Günde 3-4-5 saatten az olmamak üzere. O kadar muazzam. Böylelikle bu ayeti kerimenin buyruğu Allahü Teala tarafından havada bırakılmamış oldu. Ben hepimiz dediğim gibi her bir hadisin yerine göre bir kelimenin bile kıymeti ilmiyesi bugün ümmet tarafından bilinmektedir. Kitaplarda yazılı olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla bizim Resulullah'a itaat etmek suretiyle Allah'a itaat etme imkanımız Resulullah hayattayken ne kadar var idiyse günümüzde de aynen vardır. Hatta belki mübalağa sayılmaz bu. İmkan olarak günümüzde elimizin altında daha fazladır. Belki Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Efendimizle ilk Müslüman olduğu için uzun bir sohbet döneminde bulunduğu için belki çok hadis biliyordu, sünneti çok iyi biliyordu. Bize az intikal etti çünkü az yaşadı. O ayrı bir konu. Ama diyelim ki Peygamber Efendimiz'i az görmüş. Fazla ilimle uğraşamamış. Kaç tane sahabinin elinde mesela Buhari'deki hadis serveti kadar hadis serveti vardı? Bu çok büyük bir imkandır. Çok büyük bir imkandır. Bununla hadis ile Peygamber Efendimiz'e itaat etme imkanını elde ediyoruz ve bununla Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim dindeki yerini, risalet alanını daraltmak aynı zamanda Allahü Teala'ya itaat alan ve imkanını da daraltmak anlamına gelir. Neye dayanarak söylüyoruz? Şu ayet-i kerimenin sadece şu bölümüne istinaden söylüyoruz. Ayet gayet açıktır. Bu 4-5 kelimelik Arapça ibareyi bilen herkes ayetin manasını anlar. Men yuti'ir rasule fekad ata Allah. Hatta sizler bile diliniz Türkçe olmakla birlikte bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Arapçanın kelimesini bilmezseniz bile. Ben size kısaca açıklayacağım. Burada yuti' ve ata'a itaat demek. Tamam mı? Men de kim demektir? Kim itaat ederse, Resul Resul'dü zaten. Kim Resul'e itaat ederse, fakat ata Allah. Allah'a itaat etmiş olur. Bakın Türkçemizde bile bilmediğimiz kelime yok. Hepsi yani öyle Arap olmak da şart değil bu ayet-i kerimeyi, bu bölümü doğru olarak anlamak için. Arap olmak da şart değil. Arapçayı bilmek de şart değil. Resul'e itaat ettin mi Allah'a da itaat etmiş olursun. Allah'a itaat, Resul'e itaat birbiriyle özdeş ayet-i kerimede. İtaat özdeş, haşa kimse sakın ha Allah ve Resulü özdeştir falan gibi. Bu şirk olur, öyle bir şey yok. O ayrı bir şey. Bu Allah-u Teala'nın bana itaat mi etmek mi istiyorsunuz diyor. Resulüme itaat edin, bana itaat etmiş olacaksınız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bakın, sahih hadiste buna dayanarak ne diyor? Aynı zamanda bu hadis de bize bu ayet-i kerimeni böylelikle açıklamış oluyor. Men ata'ani fekad ata'allah. Bana itaat eden Allah'a da itaat etmiş olur. Ve men ya'sini fekad asallah. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Men yuti'il emira fekad ata'ani. Benim tayin ettiğim emire, yöneticiye itaat eden de bana itaat etmiş olur. Ve men ya'sil emire fekad asani. Emirime, tayin ettiğim emire isyan eden de bana isyan etmiş olur. Dolayısıyla bu ayet-i kerime aynı zamanda İslam devlet idaresinin ve hadis-i şerifle beraber en esaslı dayanaklarından birisidir. İslam devleti Allah'a itaat eden devlettir. İslam devletinin emirleri, yöneticileri Resulünün emirlerine uyan ve onun risaletini, onun emirlerini hayata geçirip uygulayan emirler ve yöneticilerdir. Demek ki nasıl ki başka yönetimlerin yöneticilerinin görevleri o yönetimin anayasa ve yasalarıyla tespit ediliyorsa, onların da görevleri onları yerine getirmekse, İslam devletinde de yönetimin gayesi ve yöneticilerin vazifesi Allah'ın ve Resulünün itaat edilir konumda olmalarını sağlamaktır. Hatta biricik itaat otoritesi onlardır. Bütün itaatler ve bütün otoriteler onlara tabi olmak zorundadır. Onun için ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Yaratıcıya isyanı gerektiren hiçbir hususta yaratılmışa itaat yoktur. Yaratıcıya itaatsizliği gerektiriyorsa, kim olursa olsun, emrinin mahiyeti ne olursa olsun, o emredene ve onun verdiği emre itaat mevzu bahis değildir. Bu hadis-i şerifi hatırladıkça, ümmetin bu hadisin gereğini gerektiği gibi yerine getirmediği için çok hayıflanıyor. İnanın ümmet bu hadisle gereği gibi amel etmiş olsaydı, başımıza İslam tarihinde gördüğümüz ve Haccac'ın zirvelerini teşkil ettiği, Yezid'in zirvelerini teşkil ettiği, maalesef sonraki dönemlerde onların da zalimliklerini aratan zalimlerin kolay kolay hayat hakkı bulmaları da mümkün olmazdı. Çünkü zalim otoriteler zulümlerini ve zulümlerinden zevklerini kendilerine itaat edenler vasıtasıyla tatmin edebiliyorlar ve gerçekleştirebiliyorlar. En yakınından en uzağına her mümin, hayır senin bu emrettiğin Allah'a isyanı gerektiriyor ve ben de buna itaat etmiyorum deyip dursaydı, herhalde bir kişi, 10 kişi, 100 kişi öldürür bu, ama bütün ümmeti öldürecek hali de yetmez, gücü de yetmez, imkanı da olmazdı bu. Ha, suçlamak manasına mı söylüyorum? Hayır. İnşallah her itaat etmeyenin, özellikle ilim ve takva ehlinin kendilerini haklı çıkartacak Allah'ın nezdinde bir mazeretleri, bir ruhsatları vardır diye düşünüyoruz. O ayrı bir konudur. Fakat geçmişten ders almak manasına Müslümanların bu konuda üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Şunu unutmayalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şehitlerin efendisi Bir, Hamza radıyallahu anh. İki, zalim bir hükümdarın karşısına dikilip ona hak söz söyleyen ve o sözü söylediği için o zalim hükümdar tarafından öldürülen kimsedir. Şimdi mantıken düşünürsek, kim Hamza radıyallahu anh ile ondan sonra da olsa bulunmak istemez ki? Fakat bedel ödemeye gelince, arkasında ölüm olduğu sezilince, o zaman da Müslümanlar neye dönerler? Nasrettin Hoca'nın Timur'dan fil istemesi durumuna düşerler. O da etrafında kimse görmeyince haklı olarak ikinci bir fil daha gönder der. Yani zulüm katmerleşir o zaman. Zalimin önünde dikilmesi gerekenler de arkalarında destek görmedikleri için dikilemedikleri vakit zalimlere daha bir cesaret gelir. Bu fıkranın anlatmak istediği budur. Zalimler daha da cesaretlenirler. Onun için zalimler zulümlerine başladıkları vakit, ister diyelim ki köyde kentte olsun, ister devlet başında olsun, önce kendilerine itiraz etmeleri kuvvetle muhtemel. Ama hiçbir zaman da kendilerini tepeleyemeyecekleri kadar da güçlü olmama şartını arayarak. Önce oradan başlarlar. İtaat etti mi bir adım daha gider. İtaat etti mi bir adım daha gider. Ama ilk bir iki denemesinde başarısız olursa ister istemez o zaman kendisini hizaya sokmak durumunda kalır. وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Kim yüz çevirecek olursa ey Muhammed üzülme diyor. Biz seni onların başına, üzerlerine bekçi göndermedik. Vekil göndermedik. Sen onlardan sorumlu değilsin. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herkes kendi çapında, kendi imkanları ölçüsünde onun risaletini çevremizdekilere, etrafımızdakilere, önümüzdekilere, ardımızdakilere ulaştırmak, yetiştirmek yükümlülüğündeyiz. Bundan sonra Allah'a kalmış bir şeydir. Neticeleri halk edecek olan, takdir edecek olan O'dur. Bizim neticelerde ne bir tasarrufumuz vardır, ne de onlardan dolayı mesuliyetimiz. Fezekkir innema ente muzekkir. Hatırlat, sen ancak öğüt verip hatırlatan birisin. Leste aleyhim bi musaytır. Onların üzerinde zorbalık kuracak, diktatörce zorlayarak onları hakka çağıracak bir kimse değilsin. Böyle bir yetkin yok, böyle bir görevin yok. Bu sana verilmiş bir şey değildir. İman eden hür iradesiyle iman etsin. Etmeyen de hür iradesiyle sonuçlarını ama bilerek ister inkar etsin ister etmesin. Biz onlara sonuçlarını söyleyeceğiz. İmanın sonuçları budur, küfrün sonuçları budur. Böylelikle iman eden basiret üzere iman etsin. Reddi inkar ve inkar eden de basiret üzere inkar etsin. Bugünkü dersimizi burada nihayete erdirmiş olalım. Bir iki husus hatırlatmamız lazım. Bu dilim bir türlü varmıyor devlet demeye. Bir çete terörist devleti vardır biliyorsunuz Orta Doğu'da İsrail. Çarşamba günü kuruluşunun 80. yılı. 60. pardon yılı. Bu vesileyle çarşamba günü Beyazıt'ta da Müslümanların şimdiye kadar bu çete devletinin zulümlerinden bazı örnekleri yansıtan, hepsini yansıtmak mümkün değil, örneklerini yansıtan bir sergi açılışı yapılacak. Onu bir haberdar edelim. İkincisi, İskender Ağa Camii'nde Ali Haydar Hoca'nın yeğeni bir motosiklet kazası geçirerek vefat etmiş. Cenab-ı Allah'tan kederli ailesine teselli ve sabır vermesini niyaz ederiz. Onun da genç bir kardeşimiz, inançlı bir kardeşimiz olduğunu söylüyorlar. İnşallah öyledir. Allahü Teala her türlü taksiratını affeder inşallah. Mekanını cennet eder diye niyaz ediyoruz. Ruhuna birer Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet.